mema e. Mungu ndio kila kitu, nilishika maneno ya baba e. Mke wangu twapiga nanga kila siku ya wiki. Unataka mapeni, tulia, Mungu ataleta. Tulia kama chungu ndani ya moyo wangu e. Tulia, Mungu ataleta.